Mongli Cuveniu, dzięki za ten beat. I wszystko jest gim, więc ja by się ciesał. Raz bima, raz chill, więc ja by się ciesał. Każdy żyje jak styl, więc ja by się ciesał. I ogarnia po swojemu, w sumie bez problemu. Więc wszystko jest gim, więc ja by się ciesał. Raz bima, raz chill, więc ja by się ciesał. Każdy żyje jak styl, więc ja by się ciesał. I ogarnia po swojemu, w sumie bez problemu. Kciuk w górę dla bycia hardym typem jak paluch. Kciuk w dół dla pedałów, co w dupie mają kulturę. Wiesz kto jest kim, jak siedzisz w tym jak Freddy Gibbs. Podnieś dwa palce w górę lub faka za apetyt na kids. U nas nihil nowi, alkopoli i TP. Jak coś boli, dzwonisz, łapiesz się na bibie gdzieś. I nawet jak się wszystko wysra jak gołąb na łeb, twoi ludzie wiedzą na co i po co masz chęć. I żeby w domu z paranoją wspólnie nie kisnąć, urwę się, żeby pospacerować nad Wisłą. Piwsko to kompan i to nie wygląda schludnie. Trudniej jest obrać potem kierunek na Bibsko. Patrz, trzecie piwko kończę na horyzoncie. Zajdzie słońce, nie spojrzę na zegarek, a w portfel. I choć za cudze pić, to nie sztuka u nas. Kurwa, ruszam do domu, bo dziś na spokojnie. I wszystko jest git, więc ja by się ciesał. Raz bima, raz chill, więc ja by się ciesał. Każdy żyje jak styl, więc ja by się ciesał. I ogarnia po swojemu, w sumie bez problemu. Więc wszystko jest git, więc ja by się ciesał. Raz bima, raz chill, więc ja by się ciesał. Każdy żyje jak styl, więc ja by się ciesał. I ogarnia po swojemu, w sumie bez problemu. What a job this city is. I got a motherfucker story to tell. Knowledge be the key to unlock your brain. Kciuk w górę dla zasad i mocnych postanowień. Kciuk w dół dla knapa za to, że nie umie tego dowieść. Słabizna stary, nie ogarnę się w porę chyba. Pytam Emila o browary, bracie, wiesz je, biorę. Zmykam w kolejny wątek radosnych przygód. Dla dobrych typów i młodych dam, do pożygu. I tak się kręci absurd, jak nie wiesz to patrz tu. Zacisz na jabłku, by rano smęcić na kacu. Zaciskam zęby, by nie śmiać się z tych, co twierdzą, że z takiego Warsaw short to beka jest. Bo to stały lot, że narzekamy jak jest dobrze i ściągamy na siebie bezsensowny stres. I jak w tamtej zwrotce zawika po trzecim, to jakbyś mówił, że nie ma żadnego świństwa w sieci. Ekipa szaleje jak gruby Józek na gwizdkach. Erudycja nie pomaga, kiedy w życiu masz śmietnie. I niby wszystko się wali, ale ja by się cieszał. Tym typom co żygali, też ja by się cieszał. Najebanym ziksom na sali, ja by się cieszał. A jak kurwa mać, nie wiem czemu. Jeszcze raz, niby wszystko się wali, ale ja by się cieszał. Tym typom co żygali, też ja by się cieszał. Najebanym ziksom na sali, ja by się cieszał. A jak kurwa mać, nie wiem czemu. Cuveniu.